To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. MON zapowiada wniosek do prokuratury w sprawie fałszywych zarzutów PO dotyczących przetargu na śmigłowce dla armii. Premierzy Polski i państw bałtyckich zgodni. Unia Europejska powinna być zjednoczona w negocjacjach dotyczących warunków Brexitu. Biały Dom potwierdza, Donald Trump i Emmanuel Macron spotkają się jeszcze w maju przy okazji szczytu NATO. MON nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury o fałszywych zarzutach Platformy Obywatelskiej dotyczących przetargu na śmigłowce dla armii. Posłowie PO twierdzą, że minister obrony Antoni Macierewicz przekroczył uprawnienia i domagają się od prokuratury zbadania z urzędu sprawy dostępu do dokumentacji przetargowej dotyczącej zakupu karakali. Platforma złożyła wniosek w tej sprawie do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i dała śledczym 48 godzin na rozpoczęcie postępowania. Politycy PO po zapoznaniu się z dokumentami twierdzą, że dostęp do nich miały osoby nieuprawnione. Były i obecny szef podkomisji smoleńskiej Wacław Berczyński i Kazimierz Nowaczyk oraz były rzecznik MON-u Bartłomiej Misiewicz. Zdaniem posłów PO osoby te nie zostały zweryfikowane przez odpowiednie służby specjalne i nie posiadały certyfikatów bezpieczeństwa. W związku z tym doszło do ujawnienia tajemnic wojskowych. Jeśli posłowie PO podtrzymają swoje stanowisko, to resort wystąpi o ściganie ich za złożenie fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, mówił w TVP Info wiceminister Bartosz Kownacki. Politycy Platformy Obywatelskiej dobrze wiedzieli, że żadnego przestępstwa nie popełniono, bo podejrzewam, że jednak ze zrozumieniem czytali dokumenty, wiedzieli, co jest na nich napisane. O to ich nie posądzam, że nie potrafią czytać. To oni ponoszą wtedy odpowiedzialność karną, bo mieli pełną świadomość. W specjalnym oświadczeniu rzeczniczka ministerstwa major Anna Pęzioł-Wójtowicz podkreśliła, że żadna ze wskazanych osób nie miała dostępu do dokumentacji offsetowej ani nie brała udziału w rozmowach na ten temat. Przyszłość Unii Europejskiej, współpraca w ramach NATO, bezpieczeństwo militarne i energetyczne to główne tematy rozmów premierów Polski, Łotwy, Litwy i Estonii, którzy spotkali się w Tallinie. Szefowie rządów podkreślali, że na wiele kwestii patrzymy tak samo. Mówili o konieczności zacieśniania współpracy. Premier Beata Szydło mówiła po rozmowach, że Estonia, Litwa i Łotwa to bliscy partnerzy Polski w regionie Bałtyku. Podkreślała, że mamy wiele zbieżnych interesów. Wspólnie realizujemy projekty energetyczne i infrastrukturalne. Szefowa rządu zaznaczyła, że Polska od lat angażuje się w zapewnienie bezpieczeństwa państw bałtyckich. Od 1 maja polski kontyngent Orlik po raz 7 bierze udział w ochronie przestrzeni powietrznej Estonii, Litwy i Łotwy w ramach natowskiej misji Baltic Air Policing. Pytana o gazociąg Nord Stream 2, który ma umożliwić Gazpromowi zorganizowanie tranzytu gazu do Unii Europejskiej z pominięciem Ukrainy, mówiła, że to projekt polityczny. Podkreślała, że państw, które twierdzą, iż Nord Stream 2 to inwestycja zagrażająca stabilności w Europie, jest dużo więcej. Kluczową rolę do odegrania mają Niemcy i ma Komisja Europejska. Polska apeluje, żeby Komisja Europejska zajęła stanowisko i zaczęła stosować wobec tej inwestycji po prostu unijne prawo. Premierzy rozmawiali o przyszłości Unii Europejskiej w kontekście Brexitu. Podkreślali, że w negocjacjach z Wielką Brytanią Unia musi mówić jednym głosem. Estończycy 1 lipca przejmują prezydencję we wspólnocie. Stalina, Sylwia Białek, Polskie Radio. Nowy francuski prezydent Emmanuel Macron i amerykański przywódca Donald Trump spotkają się 25 maja podczas szczytu przywódców państw NATO w Brukseli. Termin ustalili obaj politycy podczas rozmowy telefonicznej, poinformował Biały Dom. Trump ponownie, tym razem osobiście, pogratulował Macronowi zwycięstwa w wyborach. Powiedział też, że powinni razem stawiać czoła wspólnym wyzwaniom. Amerykański prezydent przypomniał długą i ścisłą współpracę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Francją. Rozmowa przywódców dotyczyła też walki z terroryzmem oraz relacji transatlantyckich. Rosjanie podzieleni w ocenie uroczystych obchodów zakończenia II wojny światowej. Zachód świętuje pokonanie hitlerowskich Niemiec dziś, a Rosja Dzień Zwycięstwa obchodzi jutro. Dla starszego pokolenia Rosjan, pamiętających II wojnę światową, 9 maja to najważniejsze święto w roku. Jednak wielu rosyjskich intelektualistów przypomina, że ten okres to również zbrodnie stalinowskie dokonane na sąsiednich narodach i własnych obywatelach. Obrończyni praw człowieka z moskiewskiej grupy helsińskiej Ludmiła Aleksiejewa podkreśla, że przed napaścią hitlerowskich Niemiec na Związek Radziecki Moskwa współpracowała z Berlinem, dopuszczając się niewybaczalnych czynów wobec Polaków. Jak to my mieście z faszystami? Jak to tak? My wspólnie z faszystami, przecież tłumaczono nam, jacy oni są źli, a my z nimi podzieliliśmy Polskę. Z tego, cośmy zrobili w 1939 roku, wziął się później Katyń i jeszcze powstanie warszawskie. Nasi stali na drugim brzegu Wisły i mogli pójść i uratować tych ludzi, ale nie przyszli im z pomocą. Publicysta młodszego pokolenia, Oleg Kaszyn, twierdzi, że w związku z takimi wydarzeniami historycznymi, a także ze względu na propagandę prokremlowską, świętowanie 9 maja wywołuje u wielu rosyjskich intelektualistów negatywne emocje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie 32. kolejka to już historia. Lepiej będą ją wspominać piłkarze i kibice Krakowi. Pasy pokonały 2-0 Arkę Gdynia i wygrzebały się ze strefy spadkowej na rzecz właśnie Arkowców, którzy za plecami mają już tylko ruch Chorzów. Jedną z bramek strzelił dzisiaj Krzysztof Piątek. To 3 punkty na wagę złota, przekonywał po meczu. Dzisiaj nieważne jaka była gra, tylko trzeba było wygrać i dzisiaj zdobyliśmy te 3 punkty. No myślę, że mieliśmy przewagę przez cały mecz i byliśmy lepszym zespołem. Padła jedna bramka, to już wiedziałem, że będzie dobrze. Wiedzieliśmy, że jesteśmy lepsi od Arki piłkarsko i jak strzelimy pierwszą bramkę, to wygramy ten mecz. I Krakowia z Arką przy Kałuży jeszcze nigdy nie przegrała. Przegrała za to wczoraj Pogoń Szczecin 0-2 z Legią Warszawa. Po meczu piłkarzy o swoim odejściu wraz z końcem sezonu poinformował trener portowców Kazimierz Moskal. Dziś tę decyzję przekazał mediom. Powód to nie postawa drużyny, lecz względy osobiste i sytuacja rodzinna. Moskal poprowadzi drużynę w ostatnich 5 meczach rundy finałowej. Tylko 3 mecze pozostały do rozegrania piłkarzom w Premier League. Tam walka o czołowe lokaty jest pasjonująca, choć sprawa tytułu mistrzowskiego zdaje się przesądzona. Chelsea po tym jak pokonała 3-0 Middlesbrough potrzebuje już tylko 3 punktów, by osiągnąć upragniony cel. Po 2 zaciętych setach z turnieju deblowego w Madrycie już w pierwszej rundzie odpadł Marcin Matkowski. Polak grał w parze z Austriakiem Aleksanderem Peją i przegrali z duetem holendersko-hiszpańskim Hasse Ramos. Wygrali po równej walce. No wielka szkoda, no ale deblu trzeba wykorzystywać wszystkie szanse, które się ma. I trzeba pokazywać, bo wszystko może szybko uciec. I uciekło, mówił rozżalony Matkowski. Uciekło także Marii Szarapowej, którą wyeliminowała Kanadyjka Eugenie Bouchard. A skoro o tenisie, to tradycyjnie w poniedziałek pojawiły się najnowsze światowe rankingi. Agnieszka Radwańska awansowała na 7 miejsce, a prowadzi Amerykanka Serena Williams, która jak wiadomo w tym sezonie już nie zagra. Wśród tenisistów numer 1 to Brytyjczyk Andy Murray. Jerzy Janowicz jest 162. I na koniec jeszcze żeglarstwo i Mistrzostwa Europy nad Lazurowym Wybrzeżem. U wybrzeży Marsylii warunki na razie stworzone dla zawodników nieco bardziej atletycznych. Bardzo silny wiatr spowodował, że dzisiejsze wyścigi były odraczane, ale udało się je po południu przeprowadzić. Najlepiej z naszych reprezentantów poradziła sobie Maja Dziarnowska, która w gronie pań zajmuje na razie 2 miejsce. 3 wśród panów jest Paweł Tarnowski, który z dobrego wyniku jest zadowolony tym bardziej, że przygotowania do mistrzostw pokrzyżowała mu nieprzyjemna kontuzja. Po rozcięciu stopy do treningu wróciłem 3 dni temu, więc jak na sam początek regat, bardzo się cieszę, bo zająłem miejsca 3., 2. i 1. Wiał bardzo mocno, była duża fala. Wiać ma zresztą przez całe mistrzostwa, a te zakończą się w sobotę. Równolegle o tytuł najlepszego w Europie ścigają się w Marsylii zawodnicy w klasie Finn. Tam na razie najlepszy z Polaków Mikołaj Lan jest 13. W Monako, gdzie z kolei zmagano się dziś z brakiem wiatru, w Mistrzostwach Europy 470 11. pozycję zajmują Jolanta Ogar i Agnieszka Skrzypulec. Marsylia, Monika Słukowska. A kolejny sport jutro o 7. Jutro pochmurno, opady deszczu ze śniegiem i deszczu. W Gdańsku 6 stopni, w Warszawie i Rzeszowie 8, we Wrocławiu 9, w Szczecinie 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, fotobudka i koło fortuny, a w sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia 13 maja między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. GH Plus. Thank you. Dobry wieczór, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman, audycja GH Plus rozpoczęta na naszym trójkowym zegarze 23.14, niemalże dokładnie w tej chwili. Grupa Underworld w swoim największym przeboju Born Sleepy Nux, znanym między innymi, a może przede wszystkim z filmu Trainspotting. A dlaczego? Otóż pojutrze Carl Hyde kończy 60 lat. Trudno uwierzyć, a jednak urodził się w Worcester, w hrabstwie Worcestershire 10 maja 1957 roku. Było parę zespołów, zanim zorganizował Underworld z Rickiem Smithem. No i ten Underworld wczesny był nieco inny od tego, jaki znamy z nagrań późniejszych. A jaki? Posłuchajmy. Taka ciekawostka. What do you see? Flying into Te dwa nagrania dzieli ledwie 5 lat, ale zmiana bardzo konkretna. O ile wcześniej grupa Underworld grała taki synth pop, rock, to na płycie Dub No Bass with My Headman z roku 1994 mamy już zupełnie co innego. Elektronika, techno, house przede wszystkim, no i zupełnie inny też poziom artystyczny. Co się stało, że doszło do takiej zmiany? Przede wszystkim w zespole pojawił się Darren Emerson, młody DJ poszukujący. I on wprowadził grupę Underworld, a właściwie obu wcześniejszych jej współliderów, czyli Carla Hyde'a i Ricka Smitha, w świat muzyki elektronicznej i to tak skutecznie, że łyknęli te nowości natychmiast. To był utwór Cowgirl z płyty Dub No Bass with My Headman. Teraz później był film Trainspotting, z którego jeden z tematów głównych już słyszeliśmy przed chwilą, a teraz kolejna płyta, rok 1996. I no nie wiem, czy równie ważna jak Dub No Bass with My Headman, może ważniejsza, może odrobinę mniej ważna, w każdym razie to jest drugi bardzo istotny album w dorobku grupy Underworld. Second Toughest in the Infants. Thank you. said, in the belly of St. Paul's again, she said, good dear rubber man, she said, I'm smiling with the sun, she said, 2 years is a small price, she said, blue pole, how are you, she said, once again the superstar, she said, look at the size of it, she said. Tonight. make really dangerous song. It's really popular at midnight. Everybody dancing on street. Everyone with same identity. Down there, sake. Sake is really strong. Like a vodka. Really dangerous song. Everyone get a roll up newspaper, set it on fire, and put it in between snake fighting life, strong food and strong drink at midnight. Shudder, King of Snake. Utwór z albumu Boku Fish z roku 1999. To trzeci album z tego najlepszego okresu grupy Underworld i też zarazem ostatni, w nagraniu którego uczestniczył Darren Emerson. Już właściwie nagrania przebiegały w atmosferze nie najlepszej. No i po ukazaniu się płyty Darren Emersona już w składzie nie było. Później był album koncertowy Everything Everything. Do niego kiedyś wrócimy. No i rok 2002, 100 Days Off. You bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in, you bring light in. By an exclamation mark. The back of his was covered in stuff like, Brandon is not a very nice guy, but Alex is so nice. And that had an exclamation thing too. It was just silly crap. He hit the spot. And he let himself be drawn in. We'll be right back. Shrug on the tissue on the floor of the train. Sun goes down, temperature drops. Beautiful burnout, beautiful burnout. Bird, crone. Beautiful Burnout z płyty Oblivion with Bells, rok 2007. Opuszczamy album Barking z roku 2010, dlatego że jest po prostu kompletnie nieudany. No i za chwilę ostatni fragment. Ja przypominam, że dzisiaj głównym bohaterem był Carl Hyde, wokalista. To właśnie ten człowiek, który podaje teksty w grupie, a właściwie w duecie Underwood, w taki hipnotyzujący sposób, polegający często właśnie na wielokrotnym powtarzaniu fraz czy fragmentów tekstu. Czasami sięga po gitarę też. To jest jego domena. Za tydzień Jane's Addiction, a dzisiaj na zakończenie fragment płyty Barbara, Barbara, We Face a Shining Future. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. to see.